Arrietando su nombre, porque serán las mujeres que desean. Solo los yugas poderían ser el líder en Perla. O competirse dura que no iré a Perla, y es que se va a convencer. Pato Sucre lo pelean. Bandida y Cuba de Maná, no la bandida. La Diana, el Miguel y yo, Luzan. Apuntou la data d'avui a la pissarra si encara no, no ho heu fet. És 26 d'abril de 2018. Avui no tenim moltes coses per dir, però us farem 5 cèntims del dia d'avui. Comencem. Per tots vosaltres, aquí estic jo, la Diana, per explicar-vos el temps que fa l'escola primavera. Avui fa un dia molt rugós. S'apropa un anticicló per la part de llevant, augmentarà la pressió atmosfèrica i... Si us plau, Diana, no entenem res. Pots explicar-nos el temps de forma que entenem en cristià? D'acord. Quan m'he llevat he mirat per la finestra i he vist que fa un bon temps i amb una mica de vent. Algú té gana? Jo no, però per el més gula fras explicarem el menú de migdia de l'escola primavera. Hi haurà cigrons estufats amb verdura. De segon tindrem pollastre al forn amb amanida. I de postre, fruita del temps. Demà, dia 26, hi haurà de primer paella de car. De segon, peix fresc. Segons el mercat, amb amanida. I de postre, fruita del temps. I ara, tiri, tiri, tiri, la secció musical. La secció musical està a punt de començar. Aquesta setmana escoltem la cançó de la pel·lícula de la Land. Una versió de City of Stars amb un sol instrumental, el piano. Esperem que us agradi fins aquí la secció musical. Recordeu, qui canta el seu mal espanta. Avui no tenim gaires notícies que donar. Només en recordar-vos que el dilluns 30 i el dimarts 1 de maig serà festa. Que les gaudiu molt! I per als alumnes de 6è, aneu-vos preparant per les competències bàsiques, perquè només queden un parell de setmanes. Esperem que us hagi agradat el nostre programa. Ens tornem a trobar d'aquí un temps. Marxem cap a la classe. Fins aviat! Si vols passar un bon de primera, no vinguis a l'escola primavera!